Brindatele morții. Pista 6. Făcut 12 parchete și îl întoarse pe al 13-lea, era un as de pică. Impasibil, adună fotul și-l aruncă în cutia unei măști de gaze pe care și-o atârnase după gât. A câștigat de 8 ori la rând, ceea ce ne-a făcut mai circumspecți. Niciunul nu îndrăznea să mărturisească ceea ce gândeam cu toții. Porta trișa. Dar avea sub fiecare braț câte un pistol mitralieră și în spatele lui, micuțul legionar, mângâia un P-38 cu siguranța ridicată. Bătrânul citea o carte pe care nevastă s-a o dăduse la plecarea din garnizoană. Din timp în timp o lăsa și scotea din portofel fotografiile soției și a celor 3 copii. Știam, chiar dacă nu lăsa să se vadă, cât îl durea despărțirea și uneori îl vedeam plângând cu fotografiile în mână. Capitanul von Baring, însoțit de locotenentul Halter, intră în adăpost și începu să vorbească pe șoptite cu bătrânul. După spusele unui dezertor, ar trebui să ne așteptăm la un atac cam la ora 3, îi împărtăși bătrânului von Baring. Bine, să fii pregătit. Comandantul companiei pe care am înlocuit-o spunea că locul este blestemat. Avem ordin să ținem poziția oricât ne-ar costa. Ordinul ordin, cota 2689 domină regiunea, iar dacă Ivan s-ar instala aici, toată divizia ar fi prinsă ca într-un clește și Ivan o știe. Vreți să spuneți că mai devreme sau mai târziu o să înceapă dansul și o să ne trezim cu tancurile peste noi? Nu, atâta timp cât mlaștina nu e înghețată, dar cum a sosit iarna, trebuie să ne așteptăm la orice. Să sperăm că în clipa aceea vom fi în cutiile noastre de conserve, deși pe blestematul ăsta de front de est nu știi niciodată nimic sigur. Privirea obosită a lui von Baring trecu indiferentă peste vizuina întunecoasă și îl descoperi pe Porta echipat cu monoclu și joben. Dumnezeule, de unde ai pălăria asta idiotă? Te rog să-ți pui chipiul sau să stai cu capul gol. Am înțeles, domnule capitan, răspunse Porta. Adună iarăși potul, își luă chipiul și îl puse peste joben. Von Baring clătină din cap râzând. Individul ăsta este imposibil. Dacă îl vede comandantul cu pălăria asta, o să ajungă la închisoare. Nu cred, domnule capitan, căci m-am întâlnit deja cu locotenent colonelul Hinca, căruia i s-a părut că arăt foarte bine. Destul, Porta, zise von Baring. În același moment, scandalul a izbucnit la masa de joc. Micuțul descoperise că Porta avea 2 ași de pică și, vociferând, se aruncase peste el când țeava mitralieră l-a oprit. Vrei încă o gaură?" spuse legionarul, trăgându-i un șut în burtă și răsturnându-l pe spate. Capitanul și locotenentul se purtară ca și cum n-ar fi văzut nimic. Jocul continuă și trecură în sub tăcere excrocheria roșcatului. Îi făcură în chiar micuțului plăcerea de a-l lăsa să câștige de 2-3 ori, ceea ce-l făcu fericit și îi ceru scuze lui Porta, dar ghinionul îl ajunse din nou și pierdu totul. Porta neiertător refuză orice credit. Nefericitul, arzându-i vârfurile degetelor, își scoase ceasul de la mână și l-aruncă pe masă, cerând 300 de mărci. Legionarul îl examină plin de interes. Cel mult 200. Porta își scoase monoclul crăpat, își aranjă jobenul și examină marfa ca un expert. Marfă furată, 150 de mărci și nimic mai mult, da sau nu? Micuțul pierdut și mut deschise de 2 ori gura în semn de aprobare și ceasul dispăru în apărătoarea măștii de gaz. Îl privea năucit pe Porta, care la fel de impasibil continua să joace. După ce și-a curățat partenerii, a închis dintr-o mișcare apărătoarea plină cu bani și obiecte de valoare, s-a întins pe paie cu ea sub cap și a scos fluierul. Legionarul și Pluto îl acompaniară la cântercul incredibil de obscen. Cât despre micuțul, nu mai găsi niciun motiv de ceartă, căci nu mai băga nimeni în seamă. Comandantul diviziei era un imbecil. În mod ciudat, era și extrem de religios, având calitatea tipic prusacă de a amesteca creștinismul cu naționalismul. General-locotenentul von Traus îngenunchea deci în fiecare dimineață în compania preotului von Reita, rugându-se pentru victoria armatei germane. Ne ținea lungi discursuri despre superioritatea germanilor și exterminarea raselor inferioare, deci a tuturor celor care nu aparțineau rasei superioare, cu creierul marcat de crucea încârligată. Cât despre Porta, el își pusese svastica într-un loc mai puțin nobil. Capitolul 9. Sărim în aer la ora 11:30. Bătrânul a fost cel care m-a trezit. Scoală-te, spuse el, se întâmplă ceva suspect la Ivan. Tu și cu Porta trebuie să mergeți în cercetare. Ia pe altcineva dacă vei, dar nu pe Pluto și nici pe Steghe. De ăștia doi am nevoie în caz de atac. Nu mă surprinde că ai ajuns tablagiu, mărâi Porta. Nu știi să dai decât vești ca astea la micul dejun. Mai repede și fără atâta vorbă. Nu pot să încredințez misiunea asta oricui. Pe cine vrei să iei cu tine? Bine, capătrat, îl iau pe legionar. Nu-mi vine să cred că ai ajuns atât de deștept doar pentru că un prusac ți-a pus table pe umeri. Și început să-l scuture pe legionarul adormit, ghemuit într-un colț. Calb, fără chef, se așeză pe saltea și început să-și scarpine pieptul păros. Stai să vezi, frate, când l-o scarpina pe Ivan după ceafă. Echipați cu tot armamentul, l-am urmat pe bătrânul care ne-a arătat reperele în teren și locul din care trăgea mitraliera grea. La trei degete stânga de tufișul ăsta, dacă luați poziție, puteți să-l priviți drept în ochi pe Ivan. Dar atenție, fără niciun zgomot și să vă întoarceți când se întunecă. Locotenent colonelul Hinca bănuiește că Ivan ne pregătește o lovitură sub centură, iar singurul mod în care putem să o aflăm este să trimitem pe cineva în cercetare. Și ăștia trebuie să fim noi, cei mai buni camarazi ai tăi, tablagiu nemernic. Ca și cum n-ar fi fost destui amatori pentru crucea de fier, spuse Porta supărat. Capitanul von Baring și locotenentul Halter ieșiră din întuneric și ne dădură ultimele indicații. Mare atenție, băieți, și fără eroisme. Stați cu piedica apusă, nu trageți decât în situații extreme. Ne-am pus pumnalele la cizme, grenadele în buzunare și pistoalele mitraliere la centură ca să nu facă zgomot. Von Baring rămăsese cu gura căscată în fața jobenului lui Porta și exclamă: Doar nu să merge așa! Asta e mascota mea, capitane! Râse Porta și plecă după micuțul legionar. Ne târâm pe terenul desfundat și mlăștinos, mlădioși ca niște pisici, ca să putem trece pe sub sârma ghimpată. Niciun zgomot nu rupea tăcerea nopții amenințătoare, luminată din când în când de luna peste care treceau nori purtați de vânt. Am ajuns ultimul la tufiș. Calb își ținea degetul la gură și am avut un șoc, descoperind la 10 metri de noi pozițiile ruse. Doi servanți și o mitralieră grea. Ne-am așezat cu grijă armele și, acoperiți cu mantalele de camuflaj, ne-am făcut una cu pământul. Rușii erau atât de aproape încât îi auzeam cum se ceartă și se înjură. De puteai să crezi că micuțul se află printre ei. Și au sfârșit prin a se lua de guler, până când a apărut un superior care i-a despărțit țipând. Timp de 2 ore, nemișcați ca morții, am tras cu urechea. Porta ne-a încălzit puțin, scoțând bidonul cu vodcă. La un moment dat, câțiva ofițeri, însoțind un șef de la statul major, care părea să fie în inspecție, s-au oprit la câțiva pași de noi și au început să discute. Cu mâinile pe arme l-am văzut pe comandant mergând până la mitralieră, care a început să tragă spre pozițiile germane, iar răspunsul acestora nu s-a lăsat așteptat. Ofițerul început să râdă și spuse ceva în genul: porcii ăștia de nemți se iau în serios. Când noaptea era pe terminate și ne pregăteam de întoarcere, o voce ajunse până la noi: Nu putem să restabilim contactul cu batalionul. Tranșea de comunicație este inundată și fluviul se revarsă. O să ne necăm aici, iar friții o să rămână pe uscat acolo sus, dar... Vocea răsunătoare, amenințătoare, se îndepărtă în noapte. Cum nu mai aveam nimic de făcut, ne-am întors pe pozițiile noastre, iar apoi timp de 4 zile am venit înapoi lângă tufiș, dar degeaba. Von Baring se gândea la o modalitate prin care să luăm câțiva prizonieri, când află că una dintre patrulele noastre descoperise un fir de telefon al inamicului. Trecuseră 2 zile plicticoase, în ascultarea unor discuții insipide și a bancurilor făcute ca să mai treacă timpul pentru telefoniste, când deodată am ciulit urechile. Porta mi-a aruncat cealaltă cască și am auzit o voce aspră. Cum merge pe la voi, Gheorghi? Ca naiba, suntem așa într-un rahat. Urmară înjurături și glume obscene. Vrei niște vodcă să-ți ridici moralul? Mulțumesc, nu, în seara asta venim spre voi. Uimit, primul rus întrebă: Cum asta? Al doilea se puse pe râs. Mâine la 11:30 îi aruncăm în aer pe friți. Tot dâmbul sare în aer, un foc de artilerie pentru șobolanii ăia. Noutatea a fost transmisă în mare viteză, așa cum vă dați seama, și am primit toate întăririle care au putut fi mobilizate. Dar nu era mare lucru. O companie de pușcași din 104 și o baterie antiaeriană de 8,8, plus două bătrâne 7,5-uri pe mașini și o companie inutilizabilă de rezerviști bătrâni la 50 de ani, totul adunat într-un batalion de șoc sub comanda lui von Baring. Profitând de ceață, în zori au fost evacuate tranșeele cele mai apropiate de dâmp și puțin după aceea o companie de geniști înarmați cu aruncătoare de flăcări sosi în întărire. I-am primit cu brațele deschise. Erau soldați hârșuiți ca și noi, veterani ai campaniei din 39, și știam că putem să contăm pe ei. Înghesuiți în tranșee cu inima strânsă, priveam cum se rotesc amenințătoare acele ceasului. Micuțul liniștit nu se despărțea de Pluto. Simțeam că în momentele de pericol nu se teme de tovărășia sa. Steghe și cu mine ne țineam aproape de porta, pe care legionarul îl urma pas cu pas. În stânga noastră erau Müller, Bauer și alții. Grenadele se umezeau în mâinile noastre transpirate, fumam țigară după țigară, înșelând teama ucigătoare. Undeva sub pământ, geniștii ruși ne pregăteau moartea, o moarte pe care hazardul unui fir de telefon ne făcea să o privim la fel de obiectiv ca și inamicii noștri. Era 11 și 15. Într-un sfert de oră, obosiți, priveam prin ceață peisajul mocirlos. Nu se mișca nimic, nici măcar o frunză, o liniște de mormânt. 11 și 30. Nimic. S-a scurs încă un sfert de oră. Tot nimic. Apoi am înțeles. Ceasul nostru era cu o oră înainte față de cel al rușilor. Mai rău ca orice, spuse Porta. Chiar mai rău decât să aștepți în fața unui bordel, unde sunt 10 târfe și ai 100 de bărbați la rând în față, spuse legionarul fără a scăpa câmpul din ochi. Asta n-ar avea de ce să te intereseze din moment ce nu mai ai boașe, își dădu cu părerea micuțul. Mai spune odată, amenință legionarul, o să-mi descarc automatul în capul tău. Liniște, s-a auzit glasul nemulțumit al lui von Baring. Să aștepți, să aștepți, așteptare ucigătoare. Trecu o oră, ceasul arăta ora 1 și tot nimic. Nervozitatea cuprinse tranșea aglomerată. Era imposibil să te întinzi, să te miști. Blestemam în șoaptă, ne aruncam în jurături înfundate, bătrânii se întinseseră pe jos apatici. Deja însemnați de moarte acești rezerviști de 50 de ani. Geniștii amestecați cu tanchiștii fumau, așteptând ca și noi valul ce urma să ne cadă în spate. Timpul trecea, unii deveneau mai nervoși, alții mai calmi. Noi, veteranii, eram din ce în ce mai încordați. Pluto, ca să poată fugi și trage de la înălțimea șoldului, își trecuse cureaua mitralierei peste umăr. Micuțul, spre uimirea noastră, își procurase și o pușcă mitralieră, deși rolul lui era să care afetul mitralierei grele. Ce se întâmplase cu afetul și de unde luase pușca mitralieră? Nimeni nu întreba. Cartușierele puse în diagonală îl făceau să semene cu un rebel mexican din armata lui Francisco Villa, iar o lopățică de infanterist bine ascuțită era îndesată în centură ca armă pentru lupta corp la corp. Calb avea în spinare rezervorul cu combustibil pentru aruncătorul de flăcări al lui Porta. Aceasta își purta jobenul cu naturalețe, iar din buzunarul mantalei se vedea capul mâței sale roșcate. Toate acestea aduceau abalamuc. Artileriștii care își săpase la adăposturi în spatele pozițiilor noastre anunțară că nu mai așteaptă și că se retrag. O discuție aprinsă izbucni între von Baring și un locotenent de artilerie pe care von Baring îl amenință cu împușcarea dacă se retrage cu un centimetru. Turbam de fericire, căci von Baring era un vulpoi bătrân care știa dincotro bate vântul. Trecu o jumătate de oră. Oamenii mârâiră și vrură să plece după mâncare. Von Baring le interzise. Rezerviștii protestau în gura mare, iar comandantul lor de companie, un capitan de 60 de ani, vorbea deschis că totul este o nebunie, evocând vremurile când se afla la Verdun. Dintr-o dată, la ora 2, balul a început. Colina explodă, un uragan negru se înălță spre cer. Timp de o secundă domni tăcerea, apoi tone de pământ și piatră căzură asemenea grindinei pe adăposturile noastre. În același moment, artileria sovietică se dezlănțuie cu sălbăticie și o ploaie de obuze mătură ceea ce până ieri fusese poziția noastră. Tirul a fost scurt, dar teribil, pulverizând antenele și liniile de telefon, fără să ne provoace totuși pierderi serioase. Un fumacru înăbușitor ne acoperi, când odată prin el i-am văzut pe infanteriștii ruși trecând la atacul tranșeii pe care o părăsisem. Inamicul nu se aștepta la nicio rezistență și nu dorea decât să ocupe cota 2689, înainte ca germanii să-și revină din surpriză. Batalion de asalt înainte, urlă von Baring, sărind din tranșee și măturând totul în fața lui cu pistolul mitralieră. A fost de neuitat. Am pornit ca nebunii la asaltul craterului uriaș, în care am ajuns cu câteva clipe înaintea rușilor și din care am început să-i împroșcăm cu un foc ucigător. O luptă de la 10 metri cu pistolul mitralieră la șold și cu aruncătoarele de flăcări. Asta l-ar fi înverzit de frică chiar și pe Satana. Rușii, transformați în torțevii, își aruncau armele și se retrăgeau în panică sub loviturile tunurilor noastre cu țevile înroșite. Doar câțiva s-au adăpostit de cealaltă parte a dâmbului, la 25 de metri de noi, iar artileria lor a intrat în joc, vărsând timp de 24 de ore valuri de foc peste cota 2689. De la prizonieri aflasem că avem în față o trupă de elită. Când tirul artileriei se deplasă în spatele nostru, lupta deveni sălbatică. Micuțul, murdar de sânge din creșteri și până în tălpi, mânuia ca pe două bâte mitraliera și lopata ascuțită. Porta se lupta cu furie, aruncătorul de flăcări de mult timp golit, servindu-i drept măciucă, cu jobenul pe creșteri și scoțând urlete de asasin. Micuțul legionar, înarmat cu o mitralieră rusească, nu se deslipise de el. În timp ce oră după oră, trup după trup, valurile de asalt urmau valurilor de asalt în mica tranșee. Câteodată camarazii ajungeau să se ucidă între ei. Într-un târziu a trebuit să ne retragem și, printr-o minune, abandonând morți și răniți, să reocupăm pozițiile de plecare în timp ce artileria noastră oprea inamicul. Clătinându-ne, am căzut în mocirlă. Bauer avea o jumătate de obraz lipsă și nu-și dăduse seama decât la sosirea infirmierilor. Müller avea nasul zdrobit, micuțul un deget smuls, dar lucru ciudat, refuza să fie evacuat, deși era într-o stare vecină cu nebunia. Stau cu bandiții, aici vreau să crăp, vocifera el lovind un infirmier. Deodată se înălță petalul și trimise o rafală spre ruși, urlând câteva înjurături. Îi răspunse o întreagă canonadă, dar el, în întregime descoperit, cuprins de un hohot de râs, continuă să măture de la șold pozițiile ruse. Bauer se agăță de el, încercând să-l aducă pe nebun la rațiune. Degeaba. Ca o stâncă pe picioarele depărtate era de neclintit, iar încetul cu încetul, nebunia lui îi cuprinse și pe ceilalți. Porta, cu jobenul și aruncătorul de flăcări, ca și legionarul, săriră lângă el, râzând isterici și deschizând focul asupra inamicului, totul presăra cu înjurături, fără adresă. Înainte, trăiască legiunea, urla Calb. Plecă la asalt aruncând grenade. Porta își aruncă pălăria în aer și prinzând-o din zbor și o înfundă pe cap strigând înainte. Micuțul și Pluto trăgeau deja ca niște nebuni furioși și ceilalți din batalion, beți de furie, săriră ca niște fiare în urma lor. Rușii fură măturați într-o joacă. Omoram, loveam, mușcam, spintecam, urlam. Cota 2689 a fost cucerită. Timp de 3 săptămâni a trebuit să o menținem stând într-un crater adânc de 20 de metri, larg de 30 și lung de 50, tocat fără pauză de o artilerie care încet distrugea rămășițele batalionului. Câțiva dintre noi, cuprinși de nebunia frontului, se aruncau în întâmpinarea gloanțelor și se lăsau măcelăriți. De 2 ori această nebunie îl cuprinsese și pe locotenentul Halter. Porta cu flautul și legionarul cu muzicuța evadau în melodii pe care nu le auzea nimeni. Micuțul boxea împotriva unui sac de nisip care îl lovise în față ca un pumn și pe care îl sfâșiase de furie. Mai nimic de mâncat pe parcursul acestor ore îngrozitoare. Porta, care adulmeca mâncarea de la kilometri, descoperi un depozit de conserve pe care l-a îngolit într-o zi târându-ne sub focul artileriei. Și ajutorul a venit. Divizia a aruncat în luptă 2 regimente de aruncătoare și o puternică întărire de artilerie. Încă 2 zile, pe colina blestemată, și-am fost înlocuiți de regimentul 104 aruncătoare. Am îngropat morții alături de cei care căzuseră în campania din 1941. Toți muriseră pentru o bucată de pământ necunoscută și care a rămas necunoscută, căci este notată doar pe hărțile de stat major. Călătorul care va trece pe drumul Orelului nici nu o va remarca. Și totuși acolo odihnesc 10.000 de soldați ruși și germani, care au ca monument funerar câteva căști ruginite și câteva centuri cu pielea mucegăită. Trebuia să plătești înainte, ca la cinema, și erau 3 feluri de bilete. Cele roșii îți dădeau dreptul la câteva clipe alături de o fată. Cele galbene la 2 ore cu 2 fete, dar cele verzi îți dădeau dreptul la o noapte de iubire cu 5 fete. Bineînțeles, toți luau bilete verzi. Capitolul 10. Bordel de campanie. Ne-am stabilit cartierul general puțin mai la nord de Cercasii, la Moșnăi, sat tipic rus, alcătuit din colibe ruinate, așezate de-a lungul uliței largi, șerpuite și desfundate. Erau în sfârșit primele noastre zile de odihnă după luptele epuizante pe care le purtasem. Grație recruților sosiți pentru umplutură, compania avea din nou întregul efectiv 200 de oameni, dar ce soldați prăpădiți erau cei care sosiseră acum. Trebuiau bine puși la punct înainte de a fi aruncați în luptele violente care se dădeau la sud de Cercasii. Loc pe care nu-l puteam uita puținii dintre noi care ne întorsese în vii. Ce am fi spus oare dacă am fi știut că ce era mai rău, Verdunul acestui război, încă nu-l văzusem. Era foarte frig și n-aveam nicio surcică pentru foc. Se spune că sosește un BMC la Bielzerkov. Ne anunță Baur pe un ton plin de promisiuni. Pluto sări ca un arc, se înnecă și fu cuprins de un acces de tuse violent. Puteai să o spui mai devreme, strigă el, trebuie să plecăm imediat. Fetele de la 14 la 70 de ani sunt plăcerea mea. Cine ți-a spus? Un Feldwebel infirmier pe care l-am cunoscut la spitalul din Bielzerkov. S-ar părea că este un bordel clasa întâi, cu personal francez și german. Pe onoarea mea, se bucură Pluto, asta sună bine. Din nou ceva pe ce să pui mâna, mai bine decât să te exciți ascultând Lili Marlen la radio. Ai grijă, bătrânule, cum te descurci cu învoirile. Bătrânul se puse pe râs. Se rezolvă, dar nu conta pe mine ca să mergi la mașinile alea de făcut dragoste. Nu te obligă nimeni, spuse Porta. N-au nevoie de tine ca să câștigi o pâine. Iar eu îmi doresc să țin una timp de 12 ore. Tu vii? Îl întrebă pe micul legionar, dar continuă jenat. Iartă-mă, camarade. Legionarul rânji. Vin ca să studiez. După ce o să pierdem războiul, o să deschid un bordel în Maroc. Și cum nu am văzut încă așa ceva în Germania, vreau să cunosc. Nu te deranjează dacă îți țin companie în timp ce lucrezi? Deloc, răspunse Porta. O să plătești 10% din prețul puicuței. Asta-i tot. Vin și eu? Întrebă micuțul. Da, consimțiră amabil ceilalți. O oră mai târziu eram pe drum, la fel de emoționați ca niște liceeni, Porta aducând cu el o colecție de fotografii porno pe care o studia cu sârg. Un jandarm cu insignă aprinsă pe piept stătea la poartă, iar un altul ne controla livretele la intrare. Treceam apoi prin fața unui infirmier însărcinat să depisteze bolile venerice. Porta, trecând triumfător peste toate probele, nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Să o face în lată, cine știe când mai dăm peste așa ceva. Adusese cu el 2 litri de vodcă pentru dezinfecție, cum spunea. Micuțul radios făcea planuri. O zi ca asta și pe urmă un glonț înțeastă. Mori mulțumit. Un tânăr aviator se văzu refuzat cu câteva cuvinte fără replică. Șterge-o, i-a spus jandarmul, sau te duc la post. Este interzis înainte de 18 ani. Umorul din cuvintele lui nu câștigă pe nimeni. Era interzis sub 18 ani, sub amenințarea pedepselor celor mai severe, să mergi la femei, să fumezi și să bei, dar nu era interzis să ucizi și să te lași ucis, din moment ce era vorba despre un dușman. Patria avea câteodată pudori ciudate. Pluto și micuțul pătrunseră înaintea noastră ca o avangardă de blindate și măturară pe soldați, ca și pe cei din organizația Tot un Speh, care făcea deja anticameră pe un culoar. Un subofițer de artilerie protestă furios, dar micuțul îl trimise la pământ cu un dos de labă. Rezervat pentru regimentul 27 de asasini și incendiatori, urlă Porta. Aduceți puicuțele să le vedem. Stați liniștiți acolo. Mârâi unul dintre cerberii de la intrare sau vă evacuez. Micuțul îi aruncă o privire răutăcioasă și jandarmul, la vederea Namilei, a avut înțelepciunea să nu mai insiste. Ușile se deschiseră cu zgomot și intrară în ceea ce purta numele de recepție. Erau acolo o duzină de femei, între 20 și 50 de ani, îmbrăcate în cele mai excitante feluri, de la rochia de seară scandalos de decoltată până la lenjeria transparentă, toate gata să primească hoarda înfometată de dragoste și încălțată în bocanci de infanterie. Porta căzu în genunchi în fața unei frumuseți brune, cu jupon azuriu, o ameți cu vodcă și dispăru alături de ea. Pluto tocmai își găsise femeia visurilor sale, una de categorie grea. Cât despre micuțul, el a ezitat atâta în fața alegerii, încât până la urmă a rămas singur, toate fiind ocupate. Proteste sălbatice au însoțit descoperirea lui, atrăgând atenția uneia dintre patroanele stabilimentului, care încercă să-l potolească pe voinic, cu atât mai rău. Ucigașul tăbărâ pe femeia înspăimântată și începu să-i smulgă rochea, în timp ce ea se zbătea și striga după ajutor. La țipetele ei sosi o altă supraveghetoare, micuțul pe jumătate nebun, care o dezbrăcase deja pe prima, o înșfăcă sub braț și pe a doua și porni spre ușa prin care ne văzuse plecând cu fetele noastre. Scoțând țipete disperate, femeile încercară zadarnic să scape din mâinile lui. Am plătit sau nu?" striga micuțul urcând scările cu zgomot asurzitor, având o femeie în fiecare mână. Tacă-vă gura, îmi cer doar dreptul, nimic altceva." Ajunse în fața unei uși pe care o deschise cu o lovitură de picior, dar porta ocupa deja încăperea cu frumoasa brună. O a doua dădu la iveală zbenguiala lui Pluto și a lui Steghe, cu două fete cu glasul ascuțit. Micuțul înjură și își încercă norocul pe tot culoarul. Apoi la etajul al doilea, dar peste tot era ocupat. Răbdarea sa se sfârși. La următoarea ușă dădu peste unul de la antiaeriană. Afară, comandă uriașul, spală putina, desprânatule, în fața oamenilor de bine. Artileristul a vrut să răspundă, dar micuțul a aruncat cele două femei care s-au rostogolit în pat și l-a dat pe ușa afară, în timp ce fata acestuia, stând goală pe pat, privea scena cu o mirare care degeneră într-o criză de râs. Ca un client să-i fie smuls în momentul cheie, nu mai pățise așa ceva. Dar și mai amuzante erau cele două codoașe, pe jumătate dezbrăcate. Poalele sus, necheză micuțul încântat, scoțându-și pantalonii, dar rămânând cu vestonul, boneta și cizmele pe el. Cum vă permiteți? Întrebă indignată una dintre femei. O să... Restul dispăru într-un strigăt de furie și disperare. Micuțul îi smulse dintr-o singură mișcare și rochia și juponul, jumulind-o ca pe o găină. Un chilot violet zbură și el prin cameră, apoi se aruncă peste ea, ținând-o bine cu mâinile lui puțin a ulei și motorină. Profitând de neatenția lui, fata artileristului fugi pe culoar, unde un soldat pe jumătate gol o prinse și dispăru cu prada sa. Mai sus, porta, în culmea fericirii, făcuse schimb de fete cu Pluto, ajungând apoi să joace zaruri. Dar jos la recepție începuse un scandal infernal. Erau clienții furioși care își așteptau rândul și care protestau împotriva faptului că noi acaparaserăm toate cele 12 fete care ar fi trebuit să satisfacă 100 de soldați. Niciodată templul plăcerilor nu mai cunoscuse așa o noapte. Cele două matroane fusese rătăvălite de micuțul, care striga acum plin de bucurie. Când se săturase de farmecele lor, intrase zgomotos într-o altă cameră, ocupată de doi infanteriști și de fetele lor, și impusese un schimb ce nu s-a desfășurat fără proteste. Vodka curgea în valuri. Porta și Pluto, atrași de zgomot, urcaseră la micuțul cu tovarășele lor și răsfoiau detașați revistele porno. Porta, gol pușcă, dar cu joben și în cizme, se împodobise cu un sutien negru. Micuțul, mai timid, dar fără pantaloni, mai purta vestonul, centura cu revolverul, șalupele de infanterist și boneta. Cât despre Pluto, el se plimba în costumul lui Adam, purtând pe după gât o curea neagră. Toate fetele pe care reușiseră să le strângă erau în pielea goală. Unele au vrut să scape din această sodomă, dar micuțul le prindea din zbor și le arunca pe o canapea, ale cărei perne sparte pe durata luptei pierdeau nori de fulgi. Porta descoperi un păduche pe purta lui roșie și îl prezentă mândru admirației generale, înainte de a lăsa pe burta unei fete plângăcioase. Distracția era întoi când s-a auzit zgomot de bocanci pe scări. Jandarmi cu căști de oțel invadară camera, ordonând ca stabilimentul să fie evacuat. Despre noi este vorba, întrebă portabla Jim. Subofițerul care comanda deveni stacojiu și răspunse cu o voce furioasă, evacuați imediat. Dacă nu, vă arestez pentru purtare necuvincioasă într-un loc public.